To nie mam dresu, jest powodem wielkiego stresu mojego superego, ale też mojego id. Pod blokiem moim każdy jeden się stroi, w pięknym stroju wymontowuje radia samochodów. Ze schodów kurka siwa chcę piwa. Całe towarzystwo wczoraj do mnie przyszło, nie mówili, ale dali mocno odczuć. Uniform ma być jeden, inaczej wpadnę w biedę, inaczej każdy na mój widok będzie pluć pod buty. Każdej minuty kurka siwa chcę piwa. Kupionym w sklepie nocnym toczę swoje problemy, myśli nim zalewam. Na roboty mnie nie biorą i tą swoją sforą już przemysłową ilość w siebie wlewam. Do paszczy, do ryja, zwija, zrywa, chcę. Od roku ma mnie chyba na oku, czuję, że próbuje robić mnie kapusiem. Wtedy będzie już finito, obiecuję ci to. Skończą ze mną, jak skończyli z mym tatusiem. Do ziemi dłoni naszymi zasypywa krem piwa. Jak tak można pobudować takie gówno? Jak można wyhodować i potem nie panować nad tą zgrają, co ciągnie nosem równo? I pali w symfolii nie żywa chcę. Każdy chowa się, tu przeciągi są jak do katastrof obraz. Nie mam siły, odpadam, za mną ludzi gromada. Tylko o tym mogę myśleć zarazem raz. Tak tu było od zawsze, mniej kolorów może miało. Właściwie jedno i to samo się działo. Ofiary zaściankowej wojny mówią o tym spokojnie. Tylko silny los obdarza hojnie. Bo jakie liczy się myślenie, czy to jeszcze jest myślenie? Niestety tylko jedna rzecz jest w cenie. Inne to są jej pochodne, cała reszta jest nieżywa. Ja jedno czego chcę, chcę piwa. Chcę piwa. Kurka nieżywa. Chcę piwa.